الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الديار الإسلامية حبها من الإيمان، وسواء كان وطنك أم لا. Nchi za Kiislamu kuzipenda ni katika iman, sawa ilikuwa ni nchi yako au si nchi yako. Kiambiwa hii ni nchi ya Kiislamu, unatakiwa uipende, na kuipenda ni katika iman, sawa ni nchi yako au si nchi yako. Wa mimma yatawajjabu, kama kala Sheikhul Qasimi rahimahullah: أن يدافع المسلم عن دار الإسلام العدو الذي يحاول اغتصابها واحتلالها. katika mambo ambayo ni wajib, kama alivyosema Sheikh Al-Qasimi rahimahullah, ni muislamu kuitetea nchi ya Uislamu, kuitetea na maadui ambao wanajaribu kuipora au kuitawala na kuiteka nchi hiyo. وأن يجاهد دونها بالأموال والأنفس. أفجان جهادي مسلم هو ذلي يمادوي هاو ومالي نقو نفسي احتفاظا بمال أهلها فيما في وطنهم. وكو حفاظي والي واليوم وكوات واليوم وكتكنتهيو في وطنهم كتكنتهيو من إقامة شعائر دينهم wa kusimamisha alama za dini yao, wa ibadati rabbihim, na kumwabudu mola wao, wa taqallubihim fi amlakihim, na kujigeuza kwao katika ule umiliki wao, wa sauni harimihim, na kulinda yale mambo ya heshima kwao, wanawake wao kuwalinda, wa tasarrufihim fi maaishihim, pia matumizi yao katika maisha yao kuyalinda hayo. Walqiyami ala tarbiyati auladihim wa dhurriyatihim ala dini rabbihim wa sunnati nabiyihim, kutekeleza malezi ya watoto wao katika dini ya mola wao na sunna za mtume wao. Wa kullu hadha au wa kullu dhalika يحاول العدو أن يحول بينه وبين أولئك. يتهايو أنا جريبو وأنا جريبو ما دوي خزوية بين ياكنا بين يهاو، فيقضي على شرف دينهم إلي أماليز أتكوف ودنياو، ويمنع عباداتهم أزوية إبادزاو، وينهب أموالهم أبور ماليزاو، ومقتنياتهم نيال مامو وليهوذي يال مملكياو، ويهتك حرمهم نكفونج إشمزاو، ويمحو تاريخ مجدهم نكفوت هستورية وتكفواو، ويفني لغتهم نكماليزا لغياو، وعلومهم نيلمزاو في رطانه وعوائده. Katika kutia lugha yao, yani wamalize ile lugha ya Uislamu, watie lugha yao wa awaidihi, na pia akhlaqi zao hao Mayahudi au maadui. Fakullu dhalika wa aktharu minhu mimma yanwihi al-aduw al-ghasib lilwatan tilqaa ahlihi. Yote hayo na zaidi ya hayo ni katika mambo ambayo maadui wanayanuia, maadui wale wenye kunyang'anya nchi za watu, tilqaa ahlihi, mbele ya watu wake wanayanuia hayo yote: kuchukua mali zao, kuvunja heshima zao, kufuta historia ya utukufu wao, kumaliza lugha zao. Walidha wajaba aljihadu dunahu, kwa ni lazima kupigana jihadi dhidi ya hao maadui, liwajhi llah, kwa uso wa Allah, wa fi sabilihi, na katika njia ya Allah. Waqala Sheikh Ibn Baz rahimahullah: alwatanu yuhabbu in kana islamiyan, nchi inapendwa ikiwa ni ya Kiislamu. Wa ala al-insan أن يشجع على الخير في وطنه وعلى بقائه إسلاميا. ننجو كوامتو للزيمة كوامتو أشجعيش مambo ya khiri katika nchi yake na kubakia kwake nchi yake islamiyan kuwa ni ya kiislamu. Wa an yasaa listiqrari awdaihi wa ahlihi, na kila mtu anatakiwa ahangaike ili kupatikana utulivu wa wadhi wa pale katika nchi yake na watu wake. Wa hadha huwa alwajibu ala kulli almuslimin, na hili ni jambo la wajib kwa waislamu wote. Wahifadhi utulivu na amani na usalama wa nchi zao. Yambaghi an najtahida fi ad-da'wati ila Allah bil hikmati wal maw'izati al hasana, inatakikana tujitahidi katika kulingania kwa Allah kwa hikma na mawaidha mazuri. Hatta yazdada al khairu, ili izidi khairi. Wa hatta yaqilla sharru, na ili ipungue shari. Wa hatta ya'dhana Allahu tabaraka wa ta'ala lana bitaghyiri, na ili Allah subhanahu wa ta'ala aruhusu kwetu mabadiliko. Kama qala subhanahu, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah habadilishi hali za watu mpaka wao wenyewe wabadilishe hali za nafsi zao. Qala laqad afrazat tilka alawamilu allati assasaha alhizbiyun almuhayyijun jilan ajiban la yantami li shay'in la yantami li dinin wala yantami li ardin wala yantami li qimah innahu jilun hazilun marid. Asema laqad afrazat ay afradat, limehusu sababu hizo zimehusu sababu ambazo wamezianzilisha hawa hizbiyun wenye kuhamasisha jil umma ajiban, umma ambao la yantami li shay'in haunasibiana jambo lolote, la yantami li dinin haunasibiana dini, wala yantami li ardhin wala unasbiani na nchi, wala yantami li qima wala unasbiani na thamani yote. Innahu jilun hazilun maridun, ni jil ni umma ambao ni mdhaifu ni mgonjwa. La yatamassaku biqiyami ddin, haushikamani na akhlaqi za dini. Wala yatamassaku bilmawruthi, wala haushikamani na vilivyorithiwa. Hatta min al-aadat wa al-taqalid, mpaka katika ada za waliopita. Wala yahrisu ala ardhin wala irdhin wala watanin wala shay, wala umma huo haufanyi pupa la kupata ardhi wala heshima, yani kulinda heshima, wala nchi wala jambo lolote. Illa man rahimallahu rabbul alamin, isipokuwa wale ambao Allah amewarehemu mola wa viumbe vyote. Illa man rahimallahu rabbul alamin. Wa kullu dhalika bisababi tahyij, yote hayo ni kwa sababu ya ule uhamasisho wao. Hatta kaannahum yaishuna fi diyari al-a'da tahta niri lihtilal, hata kama wao wanaishi katika nchi za maadui chini ya ubao wa kutekwa na kutawaliwa. Fashiaruhum la budda min alkhalas subhanallah, fashiaruhum alama yao la budda min alkhalas, lazima watu waokolewe subhanallah. Yani hata kama watu katika usalama watu wako katika amani, watu wanafanya ibada zao, basi alama yao hiyo la budda min alkhalas. Asema kaifa bi ihdathi alfawdha bi tadhyi'i alawtan, vipi mambo ya kuzusha fujo kwa kupoteza nchi. Innaha alfitna, hiyo ni fitna ya kuzusha fujo ni fitna. Waqad qala shaykh alislam fi minhaji sunna fala budda min ilmin bilhaqqi wa qasdin lahu wa qudratin alayhi, lazima kuijua haki na kuikusudia haki na kuwa na uwezo wa haki hiyo. Wal fitna tutuladu dhalik, fitna inakuwa kinyume cha hiyo haki. Wal fitna tutuladu dhalik, fitna inakuwa kinyume cha hiyo haki. Fa innaha tamna'u ma'rifata al-haqqi, kwani fitna inazuia kujua haki au qasdahu, au inazuia kukusudia haki au al-qudrata alayhi, au kuwa na uwezo juu ya haki. Fayakunu fiha min ash-shubuhati ma yalbisu al-haqqa bil-batil, kwa upatikana ndani yake katika shubha ambapo inatatiza inatitiza haki kwa batil. Hujui haki ni ipi, hujui batil ni ipi. Hatta la yatamayaza likathiri minan nas au aktharihim, ili isipambanukane hiyo haki na batil kwa watu wengi. Wayakunu fiha min al-ahwa wash-shahawat ma yamna'u qasda al-haqqi wa iradatahu, na hupatikana kwa watu au kwa shubha hizo, min al-ahwa والشهوات وبتكانا كتك مامبو يبدع ما يمنع قصد الحق وإرادته مامبو أمبارو ينزوية كقصدية حق نكويتاكه يحق. ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير, نهو بتكانا لنياكي وقذهير قوة الشر يعني نقفز شاري ambao yanadhoofisha uwezo wa kufanya khairi, kutokana na kudhihiri quwwati shari, nguvu za shari ambapo hudhoofisha uwezo juu ya mambo ya khairi. Nasalullah an yaruddana jami'an ila alhaqqi raddan jamila, tunamuomba Allah aturudishe sote kwenye haki, kurudishwa kuzuri. Qala walladhina yuzayyinuna alkhuruj ala al-a'imma, wale wanaopambia kutoka katika taa ya viongozi, wayad'una ilayhi, na wanalingania kwenye jambo hilo la kutoka katika taa ya viongozi, hum walkharijun fi manzilatin wahida, wao na wale makhawarij waliotoka kabisa wako katika daraja moja. Wale wanaopambia kutoka, wanaosema kwamba inafaa kutoka katika taa na kuwalingania watu, wao na hao makhawariji waliotoka kabisa wako katika daraja moja. Bal ja'alahumul ulama urrabbaniyun akhbatha alkhawariji wa ankadahum, bali maulama urrabbaniyun wamewajalia hawa maduati ndio makhawariji wa ovu sana. Kama rawa Abu Dawuda fi masail Ahmad safha 71 ba'da al-200 an Abdullah ibn Muhammad radhiyallahu rahimahullah annahu qala qa'adul khawariji akhbathul khawariji, qa'adul khawariji akhbathul qawa'al khawariji, wal qa'adu jam'u qa'id, wal wanuka katika khawariji hawa ni wabaya zaidi kuliko makhawariji wenyewe. Qaad ni wale wanaokaa wakahimiza watu misikitini tu, wanaokaa wao hawendi huko, hawendi huko kupigana vita vya kikhawarij, wao wanahimiza watu tu, nendeni, huu ndio Uislamu, hii ndio jihadi, wao wenyewe hawendi wanahimiza wenzao, wenzao kule wanapata shida, wao wanakaa majumbani na kula chapati zao na michuzi, wakitoka hapo nendeni bwana, nendeni kwenye jihadi bwana, hapa msikae nchi ya kikafiri Hii ni nchi ya kikafiri, yeye yupo, yeye anaishi hapa hapa, hii ni nchi ya kikafiri, haifai kukaa hapa, haifai kuishi hapa, yeye yuko hapo hapo. Hawa ndio wanaitwa qa'adul khawarij, hawa ni waovu zaidi kuliko hao makhawarij. Wa haulai almuharridun ala alkhuruji khawariju wa illam yakhruju yawman, hawa wanaohamasisha watu kutoka katika taa ya kiongozi, hao ni makhawarij hata wasipotoka hata siku moja. Wannasu la yakhrujun ala ulati umurihim illa bitahridhin min duatihim, watu hawawezi kutoka katika taa ya viongozi wa mambo yao isipokuwa kwa mahimizo na uhamasisho wale maduati wao. Kama hakuna maduati wa kuhamasisha, watu wasingetoka katika taa ya viongozi, lakini wale maduati wao wanaohamasisha watu, hawa ni waovu sana. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله القاعد من الخوارج كانوا لا يرون بالحرب بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. الحافظ ابن حجر katika tahdhibu tahdhib asema alqa'du min alkhawarij, wale wanaokaa katika makhawarij kanu la yurawna au yarawna wala yurawna, walikuwa hawaoni vita, hawaoni kuingia katika vita, bali yunkiruna ala umara'i aljawri hasaba at-taqa, bali wanawakanusha na kuwapinga viongozi wa dhulma kiasi cha uwezo, wayad'una ila ra'ihim wanalingania kufuatwa rai zao, wayuzayinuna ma'dhalika alkhuruja na wanapambia pamoja na hayo wanapambia ile kutoka katika toa yao, wanaipamba kutoka katika toa ya viongozi, wayuhassinuna hu na wanalifanya jambo hilo nzuri. Waqala rahimahullah wa huwa ya'uddu firaq alkhawarij, alhafiz ibn hajar anasema tena na huku akihisabu vikundi vya khawarij, qala wal qa'adiyya alladhina yuzayyinuna al khuruj ala al a'imma wa la yubashiruna dhalik. Qa'adiyya ni wale ambao wanapambia kutoka katika toa ya viongozi, wala wao hawatoki, wala wao hawaingilii jambo hilo la kutoka wakenda katika hivyo vita vya jihadi wanavyodai, wao wanakaa na kuhamasisha watu. Falladhina yuhayijuna an-nasa ala hukamihim wayazra'una al-ahqada fi qulubihim ala ulati umurihim wayusdiruna al-fatawa bistihlali ma harrama Allahu min dhalik bismi taghyiril munkar humul khawarijul qa'ada, wale wanaohamasisha watu kutoka katika viongozi wao, wayazrauna al-ahqada fi qulubihim, wanazalisha na kutia chuki katika nyoyo zao, nyoyo za watu, ala ulati umurihim, kwa wale viongozi wao wanawatia chuki watu ili wawachukie viongozi wao, wayusdiruna al-fatawa, wanatoa fatwa, bistihlali ma harrama Allah, kuhalalishwa damu za wale ambao Allah ameharamisha damu zao, min dhalik bismi taghyiril munkar, kwa jina la kubadilisha munkar, humul khawarijul qaada, hao ndio makhawarij al qaada, wanaokaa bila kutoka, wa hum akhbathu firaqil khawarij, hao ndio kikundi kibaya katika vikundi vya makhawarij hao al qaada au al qaadiyya. Aidan idha kana al insanu yatakallamu fi haula'il hukam ala al manabir ويتكلم في الاجتماعات وغير ذلك هل يكون هذا نصحا للحاكم, akiwa mtu anazungumza anawazungumza hawa viongozi juu ya mimbar, anazungumza katika ijtimaat, mikusanyiko ya Waislamu wa ghairi dhalik na mengineo, je huyo anakuwa ni mwenye kumnasihi hakim? Mtu yuko hapa Kenya halafu anasema dhidi, anamsema dhidi ya mfalme, na mfalme na kiongozi hayupo pale, hivi hii ni kumpa nasaha au kumkashifu? Kama anataka kumpa nasaha ende huko azungumze naye yeye na yeye ana kwa ana kwa siri, ampe nasaha, usifanye dhulma, usifanye kadha, imekatazwa katika Uislamu. Lakini kuja kusema huku na kiongozi yuko mamlaka, hii si nasaha, ni kashfa. Yani idha ihtajja muhtajjun wa qala qa'il hiya kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir, akitoa hoja mtu na akasema kwamba hayo ni maneno ya haki mbele ya mfalme dhalim, wa yaqulu kalimata haqqihi fi zuqaqin 'ala mimbarin bi zawiyatin bi qarya, maneno hayo ya haki anayoyadai, anasema vichochoroni, anasema juu ya mimbar, anasema katika zawia, anasema katika kari ya kijiji. Fa idha samia hissan tara ويقمص كما يقمص الحمار. Akisikia tu mlio wote tara huruka na kukimbia, mlio wote wa kukemewa atara kukimbia, wa yakmusu kama yakmusu alhimaru, na hukimbia kwa miguu yake kama punda vile anavyokimbia. Huyo mtu anayezungumza juu ya mimbar akitishwa kidogo tu mbio. Qila ya hadha inda sultanin jairin fa aina al-indiyya, wasema maneno hayo ni maneno ya haki mbele ya sultan dhalim. Uko wapi huo umbele wa sultani? Kwani yuko hapa huyo kiongozi? Waljawabu la indiya wa innama huwa linadu faqat, hakuna inda sultanin jair isipokuwa hiyo ni idadi tu, inadi tu wanaoifanya hao makhawarij, wakashifu na kuwatusi viongozi na kutaja aibu za viongozi katika manabir. وقد ذكر هلال بن أبي حميد عن ابن عكيم قال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. سيدي ذيدي يدام يكم وقدام يا خليفة مليل بعد عثمان. لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. سيدي ذيدي يكم وقدام يا خليفة ييوتي مليل بعد عثمان. فقيل له يا أبا معبد أو أعنت على دمه, جي ويولي سيدية كم وقدام يا عثمان, قال إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه, ممن حساب إلي كتاجة موفو ياكي هو خليفة هو كيونغوزي نمسادة وكم وقدام ياكي. إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه, mimi na hisabu ile kutaja maovu yake huyo kiongozi ni kusaidia kumwagwa damu yake. Ikiwa mtu anataja maovu yake, anataja aibu za kiongozi, kiongozi huyu mwizi, mfalme huyu, rais huyu ni kadha, rais huyu ni dhalim, hii ni kusaidia kumwagwa damu ya kiongozi huyo. Hadha ma anna Abdullah ibn Ukaymin kama qala al-Dhahabi qila lahu suhba, pamoja na kwamba Abdullah ibn Ukaym kama alisema al-Imamu Dhahabi yasema kwamba ni sahabi, waqad aslama bila raibin fi hayati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alislimu bila shakka katika uhai wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa salla khalfa Abi Bakr as-Siddiq, alisali nyuma Abu Bakr as-Siddiq, wa qala bay'tu Umar bi yadi hadhihi, akasema nimempa bay'a Umar kwa mikono yangu hii. وهو يعد الكلام بذكر العيوب إعانة على إراقة الدم الحرام, na huku yeye anahisabu kuzungumza na kutaja aibu za kiongozi ni kusaidia kumwagwa damu yake yenye heshima. Yeye huyo Ibn Ukaym anahisabu na kuzingatia kwamba kutaja aibu za kiongozi hii ni msaada wa kumwagwa damu yake. فالكلام يجر إلى هذا الشر, hayo maneno machafu dhidi ya kiongozi yanapelekea kwenye shari hii ya kuuawa kiongozi huyo. Wa aktharu an-nasi la yubaluna hina yatakallamun, watu wengi hawajali wakati wanaposema, watu wengi hawajali wakati wanaposema, wakati wanapozungumza vibaya viongozi watu hawajali. ولا يدرون أنهم يصدقون أنفسهم إذا انتشر كلامهم, na hawajui kwamba wanasadikisha nafsi zao hayo maneno yao ya kisambaa. Maneno yao ya kisambaa wajue kwamba ni kweli kwamba wanaoyasema ni machafu, wanaoyasema ni sababu ya kuhamasisha watu watoke katika taa ya viongozi. Kwa hiyo haifai kuwasema viongozi hata katika mabaraza ya kahawa, hata katika maskani za miraa, watu wale miraa yao washibe miraa wapate madhambi, lakini pia wasizungumze makosa na aibu za viongozi. Kala ka baadhi tufailiyin, kama baadhi ya tufailiyin wale wanaojiingiza mahali bila kualikwa ndio tufailiyin, kana liyalu yasiruna khalfahu yattabi'unahu wa yusaffiqun, walikuwa watoto wanakwenda nyuma ya ya hawa baadhi ya hao tufailiyin, wanakwenda nyuma yake na kumfuata, wayusafiquu na kupiga makofi. Faftara lahum firya, akawazulia urongo huyu huyu tufaili, akawaambia urongo wala watoto. Qala inna dara abi fulanin fi aqsal qarya fiha at-ta'amu mabdhulun ashkalan wa ashkalan ashkalan ashkalan akwaman akwaman fahiya asrihu. Akawaambia wale watoto, nyumba ya Abu Fulan mwisho wa kijiji kuna chakula hapo kinacholewa, aina kwa aina ya chakula, tena wingi kwa wingi vya kula hivyo. Fahaya asri'u, kwa hiyo fanyeni haraka muende kwenye chakula hicho. Fajara liyalu, wale watoto wakawa wanakwenda mbio kwenye nyumba hiyo ambayo ina vyakula hivyo. Fakana nasu idha marra bihim haulai yaquluna ma sha'anukum, wakawa watu wanawapitia watoto hawa na kuwauliza ma sha'anukum, nini jambo lenu, mbona mna haraka mnakimbilia nini. Yaqulun ad-daru allati bi taraf al-qarya li abi fulan fiha at-ta'amu mabdhulun ashkalan ashkalan aqwaman aqwaman fayajri man yasma'u. Wakawa watoto wanajibu kwamba nyumba ambayo iko nje au mwisho wa kijiji, nyumba ya Abu Fulan, kuna chakula kinatolewa pale aina kwa aina ya vyakula, tena vyakula vingi. Fayajri man yasma'u, kila anayesikia hivyo naye anatoka mbio kufuata chakula hicho. Falamma wajada almuftari akthara an-nasi yajrun jara aidan, huyo aliyezusha urongo huo alipoona watu wengi nao wanakwenda mbio, na yeye naye ikabidi aungane nao na yeye akimbilie. Sikuwa ni kweli yale maneno niloambia, mbona watu wote mimi nimesema urongo lakini mbona mji mzima kila watu wakimbilie, sikuwa ni kweli. Faqalu walakin anta faraita iftaraita dhalik, lakini wewe umesema urongo huo. Faqala wama yudrini la'allahu haqqun, pengine ni haki hiyo niliosema. Kwa na yeye naye akajiunga mbio naye akimbilia hayo manjumati huko. Fala taftah baba fitna wala takun ba'ithan li sharrin, kwa sema usifungue mlango wa fitna na usiwe wewe sasa ni mwenye kuharikisha na kuhamasisha hiyo shari. Sawa. Akhraja Ahmad fi musnadihi qala hadathana Abu an-Nadhri qala hadathana al-Hashraj ibn Nubata al-Absi qala hadathana Sa'id ibn Jumhan qala ataitu Abdullah ibn Abi Awfa wa huwa mahjubul basar fasallamtu alayhi, mahjubul basar yani haoni, fasallamtu alayhi nikampa salamu. Qala li man anta, akaniuliza nani wewe. Fakultu ana Sa'id ibn Jumhan. Qala fama fa'ala waliduka, mzazi wako amefanya nini. Qala qultu qatalathu al-azariqa, al-azariqa wamemuua. Al-azariqa ukuchina sema hum taifa min al-khawarij, ni kundi la makhawarij, atba'u Nafi' ibn al-Azraq sahib al-masail al-mashhura libn Abbas radiyallahu anhuma. Wa hiki ni kikundi katika vikundi vya khawarij. Idhan qatalathu al-azariqa, azariqa makhawarij walimuua. Qala la'anallahu al-azariqa, la'anallahu al-azariqa, Allah walani makhawariji hao. Qala hadathana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam annahum kilabu nar, alitupa hadithi mtume wa Allah sallam kwamba hao makhawariji ni majibwa wa motoni. Qala qultu al-azariqa wahdahum amil khawariju kulluha, nikamuuliza ni hawa azariqa peke yao au makhawariji wote ni kilabu nar. Qala bali al-khawariju kulluha, makhawariji wote ni kilabu nar. Qala qultu fa inna as-sultana yadhlimu an-nasa wa yaf'alu bihim, lakini huyo mfalme kiongozi anawadhulumu watu na anawafanya watu kadha, yani haula yakhrujuna bisababi jawri al-hu, anakusudia kwamba hawa wanatoka kwa sababu ya dhulma za huyu mfalme, huyo anafanyia kadha, anawadhulumu, anawanyanyasa. Qala fatanawala yadi faghamazaha biyadihi ghamzatan wahida ashadida, akachukua mikono yangu akaitia katika mkono wake na ku, kama kukusanya hivi na kufinya kukubwa. Thumma kala waihaka yabna Jumahan, kuangamia kwako ewe ibnu Jumahan, alaika bisawadil a'zam, alaika bisawadil a'zam, jilazimishe kuwa na ahlu sunna wal jamaa ndio asawadul a'zam, jilazimishe kuwa na hawa kundi moja. In kana sultanu yasma'u minka fa'tihi fi baytihi fa'akhbirhu bima ta'lam, akiwa huyu mfalme huyu kiongozi anakusikia, basi nenda mfuate nyumbani kwake umuelezee hayo unaoyajua kwamba ni ya dhulma ni ya kadha, muelezee. Fa in qabila minka, akikukubalia vizuri, wa illa asipokubalia, fadahu muache, fa innaka lasta bi'alama minhu, kwa sababu wewe si mjuzi zaidi kuliko yeye, yeye kiongozi anajua zaidi anaoyafanya. Kwa hiyo kama ukiweza nenda nyumbani kwake umpe nasaha mubashara, usiseme vichochoroni, usiseme katika mimbar. Fa akhbiruhu bima ta'lam, fa in qabila minka, akikubalia nasaha zako vizuri, wa illa vinginevyo, kama akikataa, fadahu muache, fa innaka lasta bi'alama minhu, kwani wewe si mjuzi zaidi kuliko yeye, yeye anajua zaidi anaoyafanya. Wama yaqau min wulati al-umuri min al-maasi wal-mukhalafat allati tujibu al-kufra wal-khuruj min al-islam fal-wajibu fiha munasahatuhum ala al-wajhi al-shar'i birifqin, yanayotokea kwa hawa viongozi maasiya na mikhalafa ambayo inawajibisha ukafiri na kutoka katika Uislamu, wajibu katika hayo ni kuwapa nasaha. Falwajibu fiha, wajibu katika hayo, munasahatuhum, kuwapa nasaha, ala alwajhi shar'i, kwa njia ya kisheria, birifqin, kwa upole, wattiba'u ma kana alayhi salafu salih, na kufuata waliokuwa nayo watu wema waliopita, min adami tashni'i alayhim fil majalis, min adami tashni'i alayhim fil majalis, kutoa kutowatangazia mabaya hayo katika vikao, wa majami'i nnas, na mikusanyiko ya watu, wa atiqadu anna dhalika min inkari almunkar alwajib inkaruhu ala alibad, na kuitakidi kwamba hayo ni katika kukataza munkar ambao ni wajibu kukataza kwa watu. Hiyo ni ghalat, kuitakidi hivyo ghalatun fahishun, ni kosa kubwa, wajahalun dhahir, na ni ujinga mkubwa. Yani kuelezea mabaya ya viongozi katika majalis za watu na mikusanyiko ya watu na misikitini, kwamba hiyo ndio kukataza kukanusha munkar, hilo ni kosa. Huo hiyo si kukanusha munkar, bali hilo ni kosa na ni ujinga. La ya'lamu sahibuhu ma yatarattabu alayhi, hajui huyo mwenye kufanya hivyo mambo yatakayotokea juu yake, minal mafasidi al'idham, katika ufisadi mkubwa, fi dini wa dunia, katika dini na dunia. Kama ya'rifu dhalika man nawwara Allahu qalbahu, kama anavyojua hayo mtu ambaye Allah amenawirisha na kuutia nuru moyo wake, wa arafa tariqata salafi salih wa a'immati ad-din, na akajua njia ya watu wema waliopita na viongozi wa dini. Kwa anayejua hayo hawezi kusema mabaya na hawezi kutaja aibu za viongozi katika majami'i nnas, katika manabir, katika vichochoroni, hawezi kusema kwa sababu anajua ufisadi wake. Kwa hiyo anayejua hayo hawezi kutaja hayo mabaya ya viongozi. Watu wanatakiwa na subra, wafanye ibada zao, kama wanaweza kumpa nasaha kiongozi ana kwa ana wamfuate, hawawezi, watekeleze ibada zao na kuwaombea Mungu hawa viongozi. Allah subhanahu wa ta'ala awafanye wema, waishi na watende wema raia zao. Allahu alam.